Modern Sabahlar başlıyor. Havada komşular, Modern Sabahlar devam ediyor. Dinleyicisini en çok seven her zaman olduğu gibi mikrofon başına ilk önce geçiyor. Sevgili dinleyiciler, hoş geldiniz diyoruz hepinize. Macera dolu bir çarşamba sabahında veya perşembe sabahında veya her şey bir tarafa, bir salı sabahında. Evet, 24 Mayıs salı. Sadece pazartesi olmadığını biliyordum. Gerisinde çok fazla gün vardı ve üçüncü seferde tutturdum. Buyursunlar efendim. Haklısın, sen de haklısın ya. 7 gün var sonuçta yani. 7 gün yedi var. 7 nota yani. Var ama kaç tane beste çıkıyor? Beste çıkıyor. 7 gün var ama hepsi birbirinden farklı. Kaç tane olay olmuş insanlık yani, tarihinde sonuçta. Yani. Günaydın diyoruz öncelikle. Elbette. Stüdyomuza sandalyesiyle birlikte gelen Fahir Önç'e de günaydın diyoruz. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Vallahi sandalyesiz olmuyor. Bir denedim, çömeştim ama çömeşerek yayıncılık bana uygun değilmiş. Yayıncılığın temel malzemeleri mikrofon, kulaklık, sandalye. Bunları yanınızdan ayırmadığınız zaman her yerde yayın yapabilirsiniz. En iyi yayıncı sizsiniz. Tabii bunlar saç ayağı demiş. Yayıncılığın saç ayağı. Biri eksik oldu mu bayağı bir sıkıntılı yayıncılık oluyor. Teşekkürler lütfen. Öncelikle heyecanlı mısınız? Bugün 24 Mayıs, yani kaba bir hesapla yarın 25 Mayıs. Bu da demek oluyor ki Ankara için çılgın projeler açıklanıyor yarın. Açıklanıyor, evet. Heyecan var mı? Heyecan. Yani bilmiyorum, ben bu projeye çılgın olur mu? Çünkü çılgın proje Türkiye'ye Ankara'dan. Ankara'nın Türkiye'ye armağanı. Ha, evet. Ben dün Twitter'da yazdım. Mevlana heykeli tepesi döner restoran diye bir proje. Ankara'da ilk defa telaffuz edildi. Geçen belediye seçimleri değil, ondan önceki belediye seçimlerindeydi. Hiç kimse bu çılgın projelerde başkanımız, belediye başkanımız Melih Gökçek'in eline su dökemez. Evet. Yani gelsin bakalım, başbakanın konuşmasını dinleyelim ama evet. Üstü dönen Mevlana heykeli. Peluş hayvan parkı. Evet. O beni zaten zamanında acayip bir heyecanlandırmış. Helikopter deviren fıskiye. Gençlik Parkı'nda. Şey değil vardı. Mi bunlar yani? hem bir görsel zenginlik hem de bir savunma aracı olarak. Bir de aksiyon yani, o da güzel bir görüntü yani, ne bileyim, her gün böyle bir helikopterin su fıskiyeleriyle vurulması kolay iş değil bunlar. Uçak onu... şeklinde restoran vardı onu... Ne oldu? O da bahsetmiyor. Projeler bunlar. Gitti. O adamcağız almıştı yazık uçağı da, şey yapamadılar. Uçak değil ya, uçak şeklinde yani ha. Uçak. Yo, adam bir tanesi uçak almıştı ya işte, Boeing'lerden bir tane alıp da eskilerden, onu ben bir restoran yapsam ya falan. Var mı fikir? Var, benim Ankara'ya yani biraz... deniz getirilmesi çılgın proje yani, evet, o da çok çılgın değil, hemen hemen herkesin aklında olan bir şey. Ben bu misketlerle ilgili bir... Dev misketle ilgili mi? Ben yani misketlerle ilgili bir şey olduğunu ben hissediyorum. Şimdi çünkü tuttu o. Yani... Ankara'da çok güzel tıp fakülteleri var yani, evet. Çok güzel hastaneler var. Evet. Acaba diyorum, klonlama ile ilgili bir takım şeyler merkez mi yapalım? Doktor Monroe'nun adasındaki gibi misketle insanı birleştiren. Çünkü misketleri görüyoruz, tamam, her görüşümüzde bazılarımızın coşkuyla dolduran bir heykel. Oktay mesela bağırıyor. Acaba misket genleriyle insan genlerini ama birleştirerek o yani hemen hemen yapıldı o. Ha, o sayılmaz mı? Yani çünkü ilk çıkışı bunun hayaldi. Yani kuklaydı, gerçek oldu gibi. Oynayarak düşün. Çıktılar ya televizyonda, evet. Hepimiz öyle gördük. Ama işte orada herhalde misket oynayarak şey görüldü. Yani misketin kostümünü giyen adamın oynaması bu kadar coşkuysa, yarı insan yarı misket insanların görevli olarak sokaklarda dolaşması, mesela zabıta yapsalar. Yani hani, zabıta olabilir başka diye. Özel birim. Özel birim ve birden pençeleri falan da çıktı. Şimdi sadece kafa. Yani eller yine yumuk. Onun pençeli mençeli ve daha atik olduğunu. Şimdi kafayı da taşıyamıyorlar biliyorsun. Evet doğru. Daha aşağısı çünkü insan bedeni olunca ona uygun bir omurga sistem onu falan. Ayarlarlar. Onu ayarlarlar. Ben misketle ilgili bir şey olmasını diliyorum. Deniz falan değil. Belki bütün şehrin fayans kaplanması olabilir. Mesela hiç fark ettiniz bilmiyorum. Bu Kuğulu'daki... Alt geçitte. Evet. Hiç fark çok güzel ya. Fayanslarla kuğular yapılmış ya. Bir şey orada çok... Şehrin her tarafı kuğu veya fayans olsa en azından. O çok güzel ama daha çılgını da bordür getirilmesini ben rica ediyorum. Yani bordür var zaten orada Fahir. Yani ama tamamen şehrin her tarafından, tarafından bordür getirilmesi. Yani zeminden tabana kadar fayans mı, ıslak zemin şeyi mi diyorsunuz? İki renk. Aşağıdan mesela, çünkü oralar desenli çamur mamur olur ya. Oralar desenli çamuru kaldıracak bir renk. Araya bordür. Acaba bordür. Böyle bir... Üste kuğular. Başka şey de olabilir. Cinnah, o cinnah geçişte alt geçit var ya. Evet. O bahsettiğiniz o fayanslı. O böyle bacaklarını açmış bir misket heykeli. Aa. Bir misketin arasından geçsek. Büyük büyük yani. Mesela Tebessüm şehrine giderken çevre yolundan Gulliver var ya. He. Onun kadar büyük. İster misiniz Ankara tamamen tebessüm kenti olsun? Şu anda sadece Pursaklar. Ben Ankara'ya yayıldığını bu tebessümün düşünsene. Nasıl sağlanır o biliyor musun? Belediye araçları ben tebessüm bu... ettirecek bir madde kimyemi bir şey duman şeklinde. Ama misket yok abi ya, bu anlattığın şeyde misket akşamları yok. Akşamları eğer şunu yaparlarsa bu taksilere bindiğinizde bazen oluyor ya bir sırıtıyorsunuz dişler böyle. Mor şehir. Mor şehir. Ya, ama yani o ışığı her tarafa veriyor. Sahteciliğin de önüne geçilmiş olur Fahir. Tabii. Çünkü yani o sahte paraları belli eden bir teknoloji. Oktay zaten sahte paranın önüne geçilirse herkes tebessüm eder. Aynen öyle. En büyük dertlerimizden biri biz Ankaralıların. Yani yarın heyecanla bekliyoruz. Valla yani. Ankara'dan kanal projesi değil. Ama bak. Gene bak bir şey söyleyeceğim. Suyla ilgili bir proje olduğuna eminim. Su mu? Bunun içinde su olacak arkadaş. Eğer misket, su... Misket. Misket şeklinde misket bir havuz olacak. Olabilir. Büyük misket havuz. Şeklinde mesela. Gondollar. Öyle de mesela o zaman tamam. Yani şey olabilir. Şehirden bir kanal geçilecektir de misket şeklinde adamlar orada gondolculuk yapacaklardır. Yani. Güzel. Yani. Güzel fikir. Bu mesela Ankara'nın sembolleri. Yani lütfen ciddi söylüyorum bunlar olabilme ihtimali yüksek. Kaldırımlar da tamamen kaldırılabilir. Ve bütün Ankara'nın böyle şehrini tepeden aşağı bir alışveriş merkezine çevirseler. Çelik kafes mi? Mesela ha. Misket Mall, Ankamis falan gibi. Şu Eskişehir yolundan gelirken bir yerde... Park yerini gösteriyor sana. Dolu mesela dolu. 500 bin 4 falan üst kat alt kat bir yere. Acaba şey mi olsa tamamen şehrin üstü kapatılsa. Evet tamamen. Tabii tabii onu diyoruz. Ha o mu? Evet. Şehrin üstünde adını... sadece sigara içecek mesela. Ha tepeye çıkılacak. Tabii evinde içecek çünkü. Yani şehrin üstü olur. Komple teras. Aa çok güzel olur ya. Yani artık ya... alışveriş merkezi şehrinin ötesinde bir alışveriş merkezi. Ankara zaten öyle değil mi şu anda? Bir alışveriş sembolleri birleştir. Tabii ki. Hepsi yani bunu yaz kağıda şey alışveriş merkezi. Misket. Mesela. Efendime söyleyeyim başka da bir şey yok. İkisini bir araya getirdiğin top. Zaman. Top. Top ne? Top. Mesela top dağıtılıyor ya. Top yerine misket. Her eve bir misket ama birebir boyutlarda küçük. Kuklalarından değil de. Mesela niye bizim radyomuzda yok misket? Her tarafta var şehrin her tarafında var. Diyor dedin Oktay onu nasıl bağlı yani? Top dağıtılıyor ya top top. Top yerine küçük misket heykelleri dağıtılsın top, diyor. Kim dağıtıyor top ya? Put ya, put top. Gibi mi diyorsun Oktay? Put. Her eve misket putu mu? Put. Put, put değil ya. Put, birebir. Put değil de. Birebir. Put. Putçuluğa girer. Put bu ya. Put. Hadi ya putçuluğa mı girer? Misket putudur tabii. Ya birebir şimdi... ölçülerinde ya. Zaten şehrin her tarafında var ya. Hayır birebir olmaz da. Put. Şimdi... o zaman şöyle bir şey olabilir. Bazı hanımları hani şey kazandırmak, meslek kazandırmak istiyorlar. Orada hanımlar lokali mi Fahir? Hanımlar lokalinde küçük misket putları yapılarak onlar dağıtılabilir. Aile mesela. Ekonomisine de bir katkı olur. Ne yapıyorsunuz? Efendim ben put yapıyorum, eşim de satıyor. Veya mesela put satıyor. O misket putları bir açıyorsun mesela içinden bir küçük misket putu çıkıyor. Onu da açıyorsun bir küçük misket putu çıkıyor. Adağına göre yani mesela ada. Büyük adağın var büyük misket putuna. Küçük bir şey istiyorsun. Ay yarın çok güzel olur. Okul tatili olsun. Küçük misket putu. Yani beni en çok ne mutlu ediyor biliyor musunuz? Bütün projelerin içinde bir misket olması. Ben beni şöyle düşünüyorum. Bu. Yarınki açıklama. Yarın 11'de açıklama yapılacak. 11'de mi? 11'de diye ben duydum. Ama hiçbir açıklamanın çılgın olma ihtimali yok. Büyük proje olabilir. Görkemli proje olabilir. Ama çılgın proje eğer yani başbakanın kendi projesi ise... Melih Gökçe'nin projeleriyle yarışabilecek bir proje olamaz. Tabii doğru. Ya büyük olur, görkemli olur, çok işlevsel olur. Kente değer katacak bir proje olabilir ama çılgın olabileceğini zannetmiyorum kolay kolay. Hay aklıma bir şeyler de geliyor da o bana bayağı aman, bir... Hayır. Yani. Aman yarını bekle. Yarını bekleyeyim ya. Yani belki de o olacak çünkü. Ama teleferikle ilgili bir şey olduğunu söyleyebilirim şimdi teleferik size. Teleferik var zaten Keçiören'de var. Evet. Keçiören'den değil. Şehrin tüm merkezine teleferik ağları. Misket şeklinde teleferik. Ve yani. Tabii ki onların şeyleri de misket şeklinde misket, veya görevliler misket şeklinde. Misket şeklinde göbeği açılıyor böyle misketin. Yani tam mesela burada havaalanına Oktay teleferikle. Ekspres mi? Misketlerle. Ve misketlerle yolculuğumuz. Çok güzel ya ve yolda da misketler var ya zaten. Oradan böyle tam onun üstüne geldiği zaman da bir espri. Mesela, Işık yanabilir. Işık yanabilir. Tam iki misket üst üste geldiği zaman. Çok basit. 3G ile bir şey kurarsın. İkisinde de alıcılar vericiler belli bir mesafede yanar mesela. Çünkü misket yandı. Kaçırılıyor. Görülmüyor o havaalanına giderken. Abi, biz, ben bir iki tanesini bu konuda hassas olmama rağmen bir iki kaçırdım. Tanesini kaçırdım. Biliyorum maalesef. Ben onu. Kaka, kaka, kaka, kakalıyor. Kaka, kaka, kaka, kakalıyor. Radyo Tümrüs'e modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler, buyursunlar. Ya kaçırdık, dünya ne günüydü dün? Dünya ne günü, ne günü olabilir? Çılgın proje günü yarın. Değil abi, dünya süt günüydü ya. Aa, hadi ya. Yani süt dağıtıyorlardı ya Kızılay'da. Kızılay'da süt dağıtıyor. Valla ne kadar süt dağıtmışlar Güven Park'ta? 20 ton. Diye söylediğim Güven Park'ta. Güven Park'ta. Gordion Alışveriş Merkezi'nde değil. Ha, doğru. Güven Park. 3 ton süt dağıtmışlar. 3 ton. Bozarken, arkadaşını bozarken sponsora kıp kıp yapan başka program var mı? Buradan tüm sponsorlara duyuruluyorum. 3 ton böyle bir programa lazım. Sadece Gordion sponsor olabilir. Diyem mi? Ay, Atatürk Orman Çiftliği'nden 2 tane de buzağı gelmiş. Evet, onları da süt verdi. Onları kesselerdi. Getirmişler yani. Ya yani, buzağı kesilir mi Ege? Minicik çocuklar var orada, süt falan alıyorlar. Onları işte besliyorlar ya. Ne kadar vicdansızsın. Dünya tamam. Süt gününde buzağı gerçi, mı keseceksin? Yan yani? Tarafta da süt donası diye bir şey satılıyor yani. Kasap denen yerde. Doğru. Yani kesilmeden süt donası. Süt kuzu kokoreç de satılıyor. Yani. Hepimiz vahşi miyiz neyiz? Yani. O saatlerde bir de pek bir lezzetli oluyor, çok ayıptır söylemesi ama. Tabii orada beslemek daha şey olmuş, şık olmuş. Bu süt için. Kuzu kokoreçin esprisi şey mi? Ha. Ne derler? Bunlar süt kuzudur. Sürekli efendim, sütle beslendikleri sütle beslendiği bağırsağı temizdir. Merak etmeyin. Güvenle yiyiniz. Yok canım, her güvenle şeyin alıp lezzetle yiyiniz mi diyorlar. Afiyetle yiyiniz diyorlar. Yani o da var, o da var yani. O da var, o da var. O da var, o da var yani. Bazen yani, ver diyorsun yani. Bu. Ver diyorsun yani. Evet, ne yapmışlar? Nothing. Valla toplanmışlar. 3 ton sadece süt değil. Süt ürünü. Dondurmalar. Ondan sonra dondurmalar, peynirler, artık aklına ne gelirse Fahir. İki tane de buzağı dediğim gibi izleyenlerin ilgi odağı olmuş. Ondan sonra kişi başına 12,5 milyon ton süt tüketiliyor Türkiye'de. Çok güzel. Her yıl. Çok güzel. Kişi başına ne kadar? 12,5 milyon ton. Kişi başına. Hayır, olur mu canım kişi başına? Az önce öyle bir şeyler dedin de. Hayır hayır. Bütün hayır, Türkiye'de, hayır, ülkede. Hayır. Ama şöyle bir şey var. Hala Amerika ve Avrupa Birliği ortalamasının yarısı kadar. O yüzden evet, bol bol süt tüketiyoruz. İçiyoruz ama tam da içmiyoruz. Yani o gaz yapıyor işte. Onlar da öyle sıkıntı oluyor falan. Var falan, şeysiz sütler var. Gaz laktozsuz, yapmayan sütler var. Laktozsuzlar vardı. İşte yani onu başka şekilde tüketeceğiz. Kahvenin içinde falan da tüketmiyoruz. Kimisi de öyle tüketiyor. Olmuyor gerçi yani. Peynir yiyoruz ya. Yani o peynir yiyoruz ya. Evet ya. O da süt değil mi ya? O da peynir yiyoruz. Olur mu Oktay? Yok, olur olur. Peynir de sayılır demiş. Sağ ol. Bu arada dün Nuri Bilge Ceylan'ın başarısını konuşmuştuk. Bugün de Marcel İlhan. Roland Garo'da. Marcel İlhan kim olduğunu bilmiyor. Aman, nasıl bilmiyor mu? Ya? Nasıl bilmezsin Marcel İlhan'ı nasıl, ya? Daha geçen sene konuşuyorduk ya. Para verip spora bu kadar yatırım yapan bir insan nasıl bilmez ya? Ya geri geliyor ayda 18 lira para veriyorsun Marcel spor için. Marcel İlhan'ı hala hatırlayamıyor Marcel İlhan. Ege. Hayır, pis. Stepçi mi? Masa step tenisi gibi yapıyorsun. Evet, bana, ben de öyle pimpon mudur? Pimpon. Ha, onun bir üst modeli. Roland Garo ya, Roland Garo'yu bilmiyor musun? Hatta Türkçe amiyane tabiri ya. Roland Garros. İki tane. Doğru ya, helal olsun Marcel. Zaten ben anlamıştım kim olduğunu da. Bizi kandırıyordun. Evet. Hı-hı. Roland Garros'da ikinci tura yükseldi Marcel. Bravo. Bu bir bravo. İlk. Ve kimi yendi? Kimi yendi? Bununla ilgili başlıkları soracağım size. Marcel Mehmet. Değil. Arsène Lupin. Değil. Marcel İlhan deyince benim aklıma başka bir şey gelmiyor. Nadal mı? Alman Tommy Haas'ı yendi. Geçen çok yaşa. İyi yaşa. Hep ederim. Beraber. Tommy Haas'ı yendi. Ne tip başlıklar kullanılmış olabilir Tommy Haas'ı yenen Marcel İlhan ülkemizden? Hasos'u, esas Hasos'u belli oldu. İlk defa temsil eden tenisçi. Biz yenince de Almanya'da yenmiş sayıldı. Ne? Değil. Daha kısa bir şeydi. Daha sefer. Kısa bir Haas şey. Haas parti iktidarda. Yok. Haas parti geçemedin mi? Yalnız o bir şeye girer. Seçim yasaklarına girer. Girer. Zamanlaması manidar olur. Zamanlaması. Çünkü seçimden önce tamamen ideolojik hale gelir. O zaman Marcel'le ilgili bir şey bulmak lazım. Yani. Marcel şey yaptı. Yok. Haas'la ilgili bir şey. Haas mı? Ne olabilir? Çok. Çok. Haas hareket. Haas. Haas. Evet. Diye bir şey mi? Aynen öyle. Nasıl? Çok Haas. Diye bir şey mi? Ne oldu? Niye bakıyorsunuz öyle bana? Bakıyorsunuz? Devamını getireceksin gibi geldi de. Hayır canım, devamını yok yani öyle bir şey. Yani o Haas diye başlayınca onun bir devamı var gibi. Öyle bir şey yok ya, devamı falan yok. Bu neyse kadar işte. İyi bari Fifi falan diye bir şey olmadı. Çok da Fifi diye bir elendiğimiz şeydi. Çok da Fifi. Sarkozy Facebook'taki hesabını dondurmuş. Hesabını dondurmamış. Ve şeyden çıkarmış biliyor musun Berlusconi'yi? Trend'den çıkarmış. Takipçi sayısını sabit tutmaya karar vermiş. Güzel bir fotoğraf oldu. Gecim. Takipçi sayısını arttırmaya hedefliyor Sarkozy. Biliyorsunuz EG8 diye bir zirve yapılıyor. Bugün evet, ve yarın. Biliyoruz. EG8 derken? Bugün ve yarın. İşte, ekonomik ne? Tabii G8 kapsamında. G8'in EG8. Ekonomik G8. İnternet dünyasının patronları Paris'te toplanıyor. Kim bunlar? Kim olabilir? Facebook'un kurucusu. Evet. Efendim. Google'ın patronu. Twilight'taki çocuk. Twilight'taki çocuk. ve Fatma Gönül'ün üzerindeki sağlıklı saçlar. Sağlıklı saçlar. Siz niye geldiniz demiş. Biz de internet kullanıyoruz demiş. Genel olarak geliyoruz. Saçlarını savunmuş. Ne konuşacaklar? Türkiye'nin öncüsü olduğu internet filtresi biz niye yapmıyoruz? Tabii falan abi adamlar bayağı ileri. 22 Ağustos'ta böyle bir operasyon var. Biz neden yapmıyoruz ya? Baby? Dünyanın gerisinde mi kalacağız diye düşünmüşler herhalde. İnternetin büyümeye nasıl katkı sağlayabileceği falan fıstık konuşulacakmış. Neyi ya bırak Allah aşkına internette büyüme mi olur? Orada iki tane tavşan resmi için kullanıyoruz interneti sadece. Onu da filtreleyecekler, rahat edeceğiz. Bu Sarkozy yani... Bölücü tavşanlardan kurtulacağız. Sarkozy değil. Yabancı tavşanlardan da kurtuluyoruz değil mi o durumda? Tabii. Nasıl? Türkiye paketi alırsan. Tabii Playboy, tabii. Playboy dediğin nedir? Tavşan. Tavşan kızı yok yani demek. Hakikaten bu Sarkozy'yi delirtmeye mi çalışıyorlar bilmiyorum ya. Böyle bir şey 450 bin üyesi var Sarkozy'nin. Obama'nın 20 milyon üyesi var diye yazılmış. Üye ne ya? Üye ne demek ya? İşte takipçisi. Abonesi falan deseler bari hiç olmazsa. Moral eşik olan 500 bine çıkarmayı hedefliyor. Moral eşiği 500 bin. Öyle bir şey var mı? Moral eşik vardır. Moral eşik. Borsada nasıl direnme noktaları, direnç noktaları vardır ya. He. İşte bugün 50 şey sınırını soruluyor falan filan diye. Biraz mesela daha, Facebook / Modern Sabahlar sayfamız var ya bizim. Evet. Onun moral eşiği benim için 5000'di. Benim için onun moral eşiği 10.000. Daha 10.000'e yolu var yani. Senin moraller alt üst olmuş. Ve şu anda laçka dunumdayım. Ve benim de Twitter'da biraz öyle bir durumum var. Nedir moral eşiği? Moral eşiği geçtim ben yani. Geçtin mi? Geçtim moral eşiği. Hepsinin, herkesin moral eşiği var kendine göre. Kendi doğru. Moraline göre, moral durumuna göre. Sarkozy ama 20 milyonun 500. Gene çok çok çok çok altında bir şey olmayacak mı ya? E tabi 450 bin civarında şu anda ya. Hadi o yüzden bütün... O zaman adını koysun adam gibi. Sarkozy'nin Facebook arkadaş sayısını, takipçisini, Sarkozy'yi beğen diyen insanların sayısını arttırmak için böyle bir şeyler mi? İşte belki birazdan Facebook'un patronuyla konuşacak. Abi oraya rakamı sen yaz. Yani. Adama söylese orada. Olabilir ya. Herkesin hastası. Otomatikman ekletse öyle bir şey yapabilir miyiz? Oraya bir şey de yaz. Anlaşılmasın diye Amazon'un sahibini falan da çağırmış o yüzden. Anladığım tabii. Kadarıyla benim birçok kişi var. Peki bir şey diyeceğim. Bu şimdi bu bebeklerini falan da koyacaklar mı Facebook'a? Bebekler olacak ya. Koyma yaparlar. O da bir arttırma yapar. Aa, erkek 3-5 bu arada biliyorsunuz değil mi? Aa öyle mi? Belli oldu mu? Belli oldu, belli oldu. Güvenilir kaynaklardan edinilen bilgiye göre erkekmiş de diyorlar. Ne zaman belli olacağım? Kaç aylık bebek? Olur Ege'cim sen de yani hiç biz bir hafta konuşmuyoruz tak. Çocuk hemen belli oluyor. Yani cinsiyet dediğin öyle birkaç haftada belli. Zaten yani cinsiyet saklıyordu. Kendini belli eder doğru. Sivriymiş karnı. Saklıyordu zaten karla burun. Radyo Tülesi'niz Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Macera dolu bir salı sabahında birlikteyiz. Buyursunlar efendim. Gebelerden bahsederken bir gebelik haberini daha verelim. Bu sevgili nedense Dexter diye isim geliyor. Dexter değil, Lost. Lost'un Kate'i doğurdu maşallah. Ne topu gibi Eva. Bizim Eva. Bizim Eva doğurdu, anne oldu kendisi. Maşallah 31 yaşındaki Kanadalı aktris Evangelina Lilly'nin bir oğlu oldu. Onu da tebrik ediyoruz. Şimdi analı babalı sağlıklı sıhhatli büyüsün. Lost'tan Benjamin Linus'u yeni bir dizide izleyeceğiz önümüzdeki günlerde, önümüzdeki sezonda. Bir de şeyi izleyeceğiz. Hugo'yu yeni dizide izleyeceğiz. Öbürleri duruyorlar herhalde. Öbürleri aynen durmaya devam. Ne olacak lan? Dondurma reklamında mı göreceğiz Sawyer'ı bir daha? Yoksa reunion bekleyeceğiz? Sawyer'ı yine görürüz de Jack'ten benim hiç ümidim yok. Çünkü ölmüştü doğru. Neyse bunu verelim. Devam edelim. New York'a gidecek arkadaşlar var önümüzdeki haftalar içerisinde. Doğru. New York'tan haberler köşemizde. New York'ta sigara sokakta da yasak oldu. şehir konseyinin çıkardığı kararla, şehir konseyi dedikleri Oktay ben bizdeki İhtiyar şey heyeti. OSEME belediye meclisi UKOME. Düşün. UKOME OSEME diyesim geldi. UKOME kararları var ya bizde. Evet. Orada da işte belediye meclisi de onun gibi bir şey. Bundan sonra açık park, bahçe, plaj, kalabalık merkezler, sağ, sol, bar, pavyon oh falan filan. İyi oldu. Hakikaten temiz hava sahasına giriyorsun. Ve cezası da 50 dolares olarak belirlenmiş oldu. Hem dersen ki kardeş ben içerim, parası neyse veririm. Koyarsın cebine 50'lik banknotları, artık mesela kimse günde yarım paket içiyor. Nedir 10 tane? Çarp 50 ile 500. Paketin kenarını sıkıştıracaksın. Onu söndürüyorlar mı acaba? Üstünde dilinde söndürüyorlarmış. Yani hemen. Eşküz mü diye geliyor polis. Eskiden şey vardı ya, üstüne çakıyı bıçak yakalanırsa parmağın arasına koymuş. O eğer uzun kalır lak diye basıyor. Hadi ya. Ha, onun gibi dilinde söndürüyorlar. 50 doları da bir de alıyor mu üstüne? 50 dolar. Alıyor. Hayır, orada şey diyorlar, gerçek mi cüret mi diye iki şey soruyorlar. 50 mi parmak mı diyor. 50 mi parmak mı diyor, hangisini istersen. Ne, sokakta yasak? Sokakta yasak. Evlerde serbest. Evlerde nasıl serbest? Parklarda, bahçelerde serbest mi? Yasak diyorum ya, her yerde yasak. Açık, kapalı, paket... şeye sokamıyorsun. Paket taşımak yasak mı? Paket taşımak. New York'ta mesela New York belediye görevlileri öyle aniden arama yapıyorlar. Paketi gömlek cebinde taşımak yasaksa bu yasağı evet diyorum. Ne eyalet New York'lular acaba öyle havalı havalı gezerken paketi gömlek cebinde sigara paketi taşıyan adam var mı? Her tür adam var. Her tür. Var mıdır yani? Ya gömlek cebinde mi taşınması lazım? Tabii taşınması mecbur. Bence hiç taşınmaması çorapta lazım. Çorapta mı? Çorap. Aslında New York'ların ne güzel yakışır yani, o. Portakal adam suyundan bahsediyoruz. Tabii, portakal suyundan. Hangi, nerede taşınsın? Bence insana hiç yakışmayan bir şey. Hiçbir yerde taşımam. Ama tabii ki eğer soruyorsan ki illa bir yerde taşınacak. Taşımak lazım. Çorapta. Ben çünkü Ege'de hatırlar. Bir zamanında bir değerli büyük abimizi de görmüştük. Dünyanın en havalı şeydi. 50 küsur yaşında sanatçı bir abimiz. Lak diye çıkarıp oradan, hele ki yani. Benim babam da çorapta taşırdı ve çok şık dururdu. Yani çok şık dururdu dediğim, onun zaten şeyi vardı. Bak oğlum, pantolonun cebine, ceketin cebine bir şey koyulmaz gibi bir mantığı vardı. Mantığı. Cepler doğru. Sadece ara ara elimizi sokmak için kullanılan bir şeydi. O yüzden ama kışın koyacaksın? Mesela bot tipi bir şey giydiği zaman botta o... Rambo bıçağı da taşırsın. İşte Rambo yarın bıçağı. Öbür gün Rambo bıçağı taşırsın. Efendime söyleyeyim. Başka ne taşırsın? Döner bıçağı taşırsın. Ya ne diye şey... O ya kadar... biz bunu burada konuşmuştuk daha önce. Yani ayak bileğinde bir şeylerin taşınmasının çok pratik olacağını düşünmüştük. Sonra ben bir şey tasarlayacağım diye ayrılmıştık. Ben onu tasarlayamadım. Böyle cırt cırtlı ayak free bag'i gibi bir şey. Tamam, onun üstüne çalış o zaman. Ya klipsi nasıl böyle arabalarda telefon koymak için zımbırtı var. Şey olacak. Stüdyomuzda şu anda var. Ege Narsis Kayacan şu anda çekimini yapıyor. Bunlar hep bizim için bazı şeyler. O aynı şekilde oraya koyabilirsin yani. Ya benden bahsediyorlar. Ege Bey, sizden bahsediyorlar. Ben onu tasarlayayım o zaman. Ne ya zaman tasarla da sen o zaman kadar geniş, ne tasar, bir dakika yol açma yani, Allah aşkına bir geniş de... geniş paçalara falan yol açma. Bu buraya sığması için geniş paça olması lazım. Biraz falan filan. Geniş paça değil de şey olacak. Pantolonun üstünden olmayacak herhalde değil mi? Eşofmanlarda olduğu gibi fermuarlı paça. Ya işte bak, öyle değişiklikler olacaksa hiç girme bu işe. Niye kot pantolonun fermuarlı paçası yok, ayakkabıyla niye çıkaramıyoruz? Aslında. Mesela eve geldik, evde donla dolaşacağız. Pantolonu çıkarmak lazım ama ev soğuk bir taraftan da. Yerler soğuk. Yerden alıyorsun, soğuyor ya. Evet. Ayakkabıyla kalmak ama bir taraftan da donla dolaşmak istiyorsun. Evet. Paçalara hemen bir şey, fermuar. Jırt. Ben esas bak şöyle bir şey düşünüyorum. Çıtayı yükseltiyor. Şunu donla da dolaşmaktan sonra ayakkabıyla donla dolaşmak. İki şekil bak. Şimdi mesela ayakkabıdan böyle pantolon sıvaşıyor, bilmem ne yapıyor ya. Ayakkabının üstüne evet. Fermuar. Pantolonla ayakkabıyı birbirine fermuarlıyorsun veya çıt çıtlıyorsun. Aa, çok güzel oluyor. Ve o ayakkabı tight gibi veya evet. Hani böyle ayağın topuğun altından geçiyor. Ne çorap gözüküyor ayakkabı çorap, ne bileğin gözüküyor. Ve aynı şekilde de o ucu fermuarlı olduğu için ayakkabıları çıkardığın zaman da o fermuar kendinden şey yaptığın zaman kendinden patikli. Mes mi diyorsun Fahir sen? Mes. İki saattir anlattığın şey mes mi? Mes. Ama beden mesi. Beden mesi. Beden mesi mi? Onu bir araştırmak lazım, var mı? Bedenmesi, bedenmesi, ustadan gelir keser sesi. Hoppa! Dur bakalım, bu şerefine uğraşacağım, dinleyeceğim. Bütün teknik imkanları sarf edeceğim ve... Oh be! Sevgili dinleyiciler, bazı teknik altyapı değişiklikleri yüzünden bu aralar at sesini yayınımızda çok nadiren kullanabiliyoruz. Bu da tabii ki yayın içeriğini etkiliyor. Bu yüzden özür diliyoruz. Buyurun efendim. 2008 kuşağı 10 yaşındaki 315 çocukla bir araştırma yapılmış. 2008 kuşağı, tamam. Kaç doğumlu oluyor bunlar? 8 doğumlu mu? 98 doğumlu. 98 doğumlu olmuyor mu Oktay? 2008. Doğumlu olursa 10 yaşında olursa. 98. 98 doğumlu oluyor. Doğru. Ha, teşekkürler. Ama bir de dur bakayım. 2008'deki 10 yaşındaki 315 çocuk, bir de 98 yılında yapılan bir araştırma var. Tamam, 98 yılının 10 yaşındakilerle 2008'in 10 yaşındakileri. Aynen öyle. Karşılaştırmışlar ve 98 şimdiki çocuklar bir başka mı çıkmış? 98 yılındaki 10 yaşında olan çocukların daha sıkı olduğu ortaya çıkmış. Sıkı derken? Güçlü yani, kaslı. Yani ductile diyorsun yani. Evet. Yani şey mi, bu bilgisayar çocukları pelteleştirdi mi? Aynen öyle. Televizyon, özellikle televizyon çocuklara yorgun bir hale getiriyormuş. Kıldı. Ondan sonra ip atlayamıyor. Çocuklar ip çocuklar atlayamıyor. Çocuklar ip atlayamıyor. Oradan diyor. Baba diyor, benim niye ipim yok? Top koşturamıyor. Top koşturamıyoruz diyor. Ağaca tırmanmıyor. Ağaca tırmanmıyor. Ama sanki 98'de bütün çocuklar ağaçların tepesindeydi. Ama 98'de internet yoktu, salıyordun dışarıya. Aa, öyle deme, 98'de çıkılırdı ağaçlara. Evet, doğru, internet kafeler. Doğru, hepimiz ağaçtaydık. 3-5 ağaçta olsa vahşi çıkılırdı. Hayvanlardan korunmak için geceleri ağaçlara çıkıyorduk. Niye canım, biz de öyle büyüdük, Allah Allah. Ağaçta büyür çocuk dediğin hakikaten zeminde büyüyen bir şey değildir. Bu yazları ağaçlarda ben size söyleyeyim. Ha? Hiç çıkmamıştır Ege. Ne çıkacağım ağaca? Ne ağacın tepesinde ağaca? Ne var? Bak, meyve var, gördün meyve. Bak, meyve. Sanki meyve. Buzdolabında, diyecek ki bu buzdolabında yoksa. Ya ben buzdolabındakini almıyorum, yemiyorum. Bir de ağaca mı çıkacağım meyve yemek için? İşte buzdolabındaki yememenin sebebi ağacı çıkmama. Siz beni bir götürün çeşmeye de incir ağacının neresine nasıl çıkılır bir göstereyim size. İncir ağacından. Çünkü incir ağacından düşen bir daha kalkamaz. İflah olmaz derler. Evet. O yüzden incir ağacına çıkmak da öğrendim. Şu incir ağacını aldığı şey kadar, kötü ün kadar başka bir şey yok herhalde. Ama ev göçerten şey yani, onun altından kökü yürüyor, neler neler yapıyor. Kaç ocak yıkıldı o yüzden. %27 daha zayıfmış bu yeni 10 yaşındaki çocuklar. Daha iyi. Daha iyi, hep obez olacak demiyorlar mıydı? Ama eti yumuşak yani, sıkı değil Ege'cim. Eti yumuşak, oradan sıkıntı zaten. Ya, çocukta sıkılık arıyoruz ya. Kas yapısı daha azmış. Daha böyle bir kırılganlarmış. Daha çok ama kafa duygusal ama. Kafa zehir. Kafa zehir. Mekik çektirmişler ya 10 yaşındaki çocuklara. Ya başka şey yaptır o zaman, onu koy bakalım bilgisayarın başına. 98'li çocuklar ne yapıyor? Agu agu diye bakıyorlar. Ya bunlar yarın öbür gün o bilgisayarlar hayatımızdan çıktığı zaman hangisi şey kalacak, survive edebilecek hayatını? Türkiye'deki 10 yaşında çocuklar DNS ayarlarını değiştirmeyi biliyorlar. Dünya çocuklarından daha öndeler. YouTube'a nasıl gireceğini biliyorlar. Ya şimdi sen Amerikalı bir çocuk, daha doğrusu hani internetin özgür olduğu ülkelerden bir çocuğu al, koy bilgisayarın başına. Bakar böyle. Ver filtreleri. Bakalım ne yapıyor çocuk. Kitlenir kalır ya. Doğru. Bizimki doğru. Çat oradan girer. DNS ayarı. Kate Hanım'ı bilir. Kate Hanım'ı bilen kaç gibi tane çocuk var ya. 10 yaşındaki maşallah çocuklardan maşallah bizim çocuklarımız değil. Kate Hanım, Nate Hanım 10 numara. Ve son nesil maalesef. Kate Hanım'ı bilen son nesil. Çünkü YouTube açıldı. Evet. Açıldı, doğru. Eğitimimize bir darbe daha. İnternet özgürlüğü dediler. DNS ayarını değiştirmeyi bilmeyen kuşaklar geliyor bu YouTube'un açılmasıyla beraber. Artık bunun da seçimden önce neyse olması manidar. İnternet kafeler şey oldu. Onu biraz sonra söyleyeyim. Radyo Tülesi'niz, Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Macera dolu bir sabahta yine birlikteyiz ve bu macera dolu sabaha bir de hediye coşkusunu ekleyeceğiz. Her zamanki hediyemiz var. Gordion Alışveriş Merkezi'nden Neşve paketi kazanma şansına sahip olacak dinleyicilerimiz. Aynı zamanda bu cumartesi Ankara Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşecek Ege Kayacan'ın şahsi şovu için de davetiye kazanma şansınız var. İki kişilik bir davetiye. Bu konuda ben konuşmak istemiyorum arkadaşlar. Güzel bir şov diyorlar. Ne diyorsunuz? Şahane olacak diye biliyorum ben de. Valla Oktay şahane diye duymuş. Fahir sen ne diyorsun? Valla şöyle söyleyeyim, bugüne kadar hiç görülmedik eşi benzeri menendi, eşi emsali menendi yok diye tabir ediliyor. Benim menendi diye bir şey, bir laf geçmeyecek sevgili dinleyiciler 29'unda 28'inde. Rahat rahat biletlerinizi şimdiden alabilirsiniz. Alabilirsiniz veya şansınızı deneyip kazanabilirsiniz, böyle bir şansınız var. Telefonumuz 210-30-30. Öyle böyle bir sorumuz yok. Aslında çok basit de bir sorumuz var. Bugüne kadar rüyanızda hiç ünlü gördünüz mü diye soruyoruz. Şunu görmüştüm, bunu görmüştüm, yetinince ünlü mü falan diye endişeniz olmasın. Rüyanızda eğer ünlü, gazetelerde, televizyonlarda yüzünü gördüğünüz bir kişi rüyanıza da girdiyse buyurun arayın bizi hiç beklemeden ve paylaşın bizde rüyalarınızdaki o macerayı. Buyursunlar efendim diye telefonumuza dönüyoruz ve ilk dinleyicimizle tanışıyoruz. Günaydın efendim. Günaydın. Merhaba. Çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf çuf. Alo. Günaydın. Günaydın hanımefendi. Hanımefendi kimle... radyonun sesini bir kısar mısınız, rahat konuşalım. Direkt kapattım. Direkt kapattınız. Bir daha hiç açmamak üzere. Evet. Kimle görüşüyorduk? Gizem ben. Gizem Hanım hoş geldiniz. Nereye gidiyorsunuz? Şuna ofisime doğru gidiyorum. Ofisiniz var ama ne kadar güzel. Kızılay'a evet. Gidiyorsunuz. Peki kimi gördünüz rüyanızda? Ay birazcık şey olacak ama çok parlak değil yani. Kenan Işık. Kenan Işık'ı gördünüz. Parlak evet. Çok parlak değilken. Daha Kenan Işık sizi rüyanızda bozdu mu? Ya böyle yok bozmadı. Ters yok, bir laf yok, etti yani, mi? Sohbet, evet, yarışmıyorduk canım. Ha, yarışırken yani, bozuyordu. Sohbetlerdi. Evet. İşte böyle şey ama çok samimiydik yani. Hani şey önceden tanışıyormuşuz falan böyle yani. Kenan Işık'la başladık hakikaten. Yarısın üstüne başladık. Peki Gizem Hanım çok teşekkürler. Kolay gelsin size bugün. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. İyi günler. Bu arada Ege'cim yani adettendir söylenir. Rüya eğer söyleniyorsa birisine. Ama evet doğru öncelikle ya. Hayır olsun. Rüyalara gelesin. Rüyalara hayır olsun. Öncelikle hayır hayır olsun yani hayra yorma mahiyetinde bu ifadeyi lütfen kullanalım. Gizem Hanım'ın endişesi aslında çok da yersiz değil. Neydi? Biraz zayıf başladı. Çok parlak değil ama olsun ya Kenan Işık yani ben de görsem bir bana da bir neşme olurdu yani. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Ya Cem ben. Cem Bey buyurun dinliyoruz sizi. Ya benim rüyalarım genelde hep şey oluyor. Küçük filmin tadında. Sanırım geçen sene falan Cüneyt Arkın'ı gördüm. Cüneyt Arkın'ı gördüm. Öncelikle hayır olsun. Abi ben de sabah uyandıktan sonra bir yarım saat kendime gelemedim. Eski fabrika binası. İçinde bu inşaat iskeleleri olur. Hani böyle kurallar evet. Çıkar üstüne. Evet. Tamamen onlarla falan doluydu. Bir tane cep telefonu var. Onu bulursam bina patlamayacak falan. Cüneyt Arkın ya kötü adam diye ben onu bilmiyorum ama dövmek zorunda kalmıştım. Peki, çok avuktu. Size bir şey diyor mu? Size bir şey dedi mi ya da böyle bir diyalog oldu mu Cüneyt abi? Oraya ulaşamayacaksın falan gibi bir şey dedi. Artık ne yedim? Bozmuş yani. Bozmuş sizi yalnız. Kenan Işık'tan beklerken Cüneyt Arkın'dan geldi. Peki Cüneyt Arkın gençliği mi vardı bu beyaz saçlı halinde? Yok bildiğimiz beyaz saçlı beyaz gömlekliydi. O haline rağmen bozdu sizi. Şu genç yaşınızda. Peki çok teşekkürler peki, Cem Bey. Bir şey soralım Cem Bey. Bu kısa film dediniz ya hep kısa filmlerinizde böyle ünlüler oluyor mu yoksa bir tek Cüneyt Arkın mı gördünüz? Yok yok bir tek ünlü Cüneyt Arkın. Birinde böyle otistik bir kardeşim vardı. Onu böyle tuhaf bir yer var. Böyle tedavi edildi. Oradan gibi. Kaçırmam falan gerekiyordu. Yok böyle biraz ya, macera, daha eski. Maceraya yönelik bir şeyler. Evet orada şiddet görüyormuş falan. Ama ruh halimin düzgün olduğuna inanan biriyim. Niye böyle oluyor bilmiyorum. İşte içinizdeki kahraman. Bence. Evet hakikaten bir kahramanlık yapmanız lazım Cem Bey artık. Belki de. Bekliyoruz. Zamanı geldi. Çok teşekkürler efendim. Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim yayınlar. Belki de hiç yanmamalıydım. Evet. Sizin var mı? Ben daha önce yayında da söylemiştim. İki defa David Bowie'yi gördüm. Ve ikisinde de 200-300 lira gibi bir para geldi ertesi gün. David Bowie görmek rüyada 200-300'ün garanti demesidir. Ben bir kere Hugh Grant gördüm. Bir kere de Haluk Bilginer'i gördüm. H harfiyle benim bir sıkıntım var. Keşke Hugh Hefner'i görseydin. Bir de evet ya. Yalnız da gezmezdin. Daha güzel bir rüya olabilirdi senin için. Hugh Hefner'i görmedim ama çevresindekileri gördüğüm anlar oldu. Günaydın efendim. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Elif ben. Elif Hanım hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Evdeyim. Hazırlanıyorum. Çıkacağım birazdan. Ne yapacaksınız? Ne maceralar bekliyor sizi? Valla bir Kızılay'a gitmem gerekiyor. Birkaç bir şey yapacağım. Ne yapacaksınız? Dün olsaydı, yok yani. Dün olsaydı süt almaya mı gidiyordunuz derdik. Süt dağıttılar Kızılay'da. Bugün dağıttıkları bir şey var mı biliyor musunuz? Ekmek varmış. Ekmek varmış. Ekmek dağıtıyorlar. Halk ekmekçi Elif. De olabilir. Peki Elif Hanım kimi gördünüz? Ya benimki biraz çok saçmaydı. Şimdi şöyle önce Sibel Can'la başladı rüya. Bir dakika bir dakika. Yalnız ilk başta mı Sibel Can çıktı? Astrolist diye biliyorum ben. Hayır şöyle. Şimdi benim bir tane motosikletim varmış. Arkasında böyle pervanesi var uçabiliyor. Evet. Böyle uzun böyle ucunda da pervanesi var. Onunla ben gideceğim. Sibel Can'la beraber biniyoruz. Gideceğiz. Sibel Can'ı taşıyor yani şu anda. Evet. Pervane kuvveti baya iyi yani. Evet. Böyle helikopter gibi düşünün. O sırada Gülben Ergen geliyor. Oy oy oy. Diyor ki beni de götürür müsünüz? Acelem vardı. Ben dedim ki ya bu sadece iki kişilik. Üçüncü kişiye yerimiz yok diyorum. O da bozuluyor. Böyle bitiyor yani. Sonra zaten onun boşandığı ortaya çıktı. Demek ki ona delalet etmiş. İlk defa ünlüyü bozan kişi evet. Oldunuz Elif Hanım. Çok enderdir. Ya taşım uyumuyor. Ne yapayım? Ne yapabilirim? Benimle ilgili bir durum değil yani. Bence anlamaya bakmış. Bize açıklama yapmak zorundayız. Yani zaten Gülben Ergen'e de gerekli açıklamayı yapmışsınız. Bir de sonuçta motor sizin yani. İstediğinizi alırsınız, istediğinizi almazsınız. Tabii olacak? Ya. Öyle değil mi? Tabii doğru. Peki mesela biz üçümüzü görseydiniz, üçümüzü birden alır mıydınız? Alamıyor. Bir kişi alabiliyor. Falan. Alamıyorum. Bir üçümüz, kişi alabiliyorum. Üçümüzü görseniz kimi alırdınız? Kimi alırdınız? Evet. Oraya gelip. Ya niye böyle şeyler yapıyorsunuz? Yok olmaz. Peki tamam efendim. Ya, hiç, peki siz Sibel Can'la devam edin o zaman. Biz ne diyelim yani? Mutluluklar diliyoruz size Sibel Can'a. Ne oldu Sibel Can'ı? Götürdünüz mü Sibel Can'ı gideceği yere? Valla havalanırken hatırlıyorum kendimi ama böyle etraf turuncu falandı. Renk olarak gerisini hatırlamıyorum. Tabii güneşin dün turuncu. Alkol kullanıyor musunuz Elif Hanım? Hayır. Alkol kullanım yok. Neye delalet? O zaman anladık. Anladık tamam teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz efendim görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Güneşin dün turunculukları sizin olsun. Ay, rüyanız hayır olsun. Hayır olsun. Turuncu lafı geçince aklıma bu laf geliyor. Rüyanız hamdolsun. Nasıl? Günaydın efendim. O zaman sana bir şey diyecektim de programı baltalamamak adına söylemiyorum ama yani diyeceğim şeyi de söyleyeyim dememiş bak. Hattımızda dinleyicimiz var. Dinleyicimiz var yeter. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? Günaydın ben Damla. Damla Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ben aslında kuzenim adını arıyorum. Kendisi birazdan inecek. Kendisi ama asker bana çok mi? Güzel bir yok. Biraz utandığı için ben onun adına konuşuyorum. Birazdan inecek ne demek anlamadım ben. Ben şimdi onu işe bırakıyorum da. Aa, arabadan inecek tamam anladım. Peki ne kimi görmüş niye utanıyor? Çok renkli çok beğeneceksiniz. Ocean's Eleven ekibini görmüş. Oo komple ekibi görmüş. Ocean's Eleven ekibiyle beraber İtalya'da kahve içmişler. O peki kadar bu mi? Ocean's Eleven'ın ekibiyle çekim arasında mı kahve içmişler yoksa bunlar büyük soygunu gerçekleştirmeden önce mi? Damla diyorum işte. Kuzeninizin adı neydi bu arada Damla Hanım? Pınar. Pınar Hanım. Kendisine bir sorar mısınız? Ben diyorum ki büyük soygunu gerçekleştirdikten sonra bütün paraları aldıktan sonra İtalya'nın en güzel kahvesine gidip içmişler. Öyle mi? Peki hiç Damla Hanım'a bir... Demişler. Kuzeninize bir damlama olmuş mu orada hani 3-5 falan bir şey atmışlar mı? Biz de yeni soygun yaptık falan gibi. Attılar mı Pınar? 3-5 bir şey attılar mı diyor Pınar'a? Yok atmamışlar. Peki Damla Hanım siz inandınız mı kahve içtiklerine? Çünkü böyle bir heyecanlanacak utanılacak bir rüya değil yani. Yani evet. Bir yakınlaşma olmuş mu herhangi biriyle? Valla sonra Catherine Zeta-Jones gelmiş. Hesap sormuş o yüzden pek bir şey yapamamış. Catherine Zeta-Jones. Şimdi orada kimler evliydi? George Clooney, Brad Pitt. Brad Pitt zaten. Evet o birazcık alakasız kaçmış zaten. George Clooney, Brad Pitt. Julia Roberts var mıydı? Julia Roberts var mıydı? Var mıydı bir sorsanız da. Julia Roberts 12'deydi galiba. Hayır siz ona sorun. Evet. Belki vardır illa 11 ekibini 12'den de bazı arkadaşları almış olabilirler. O işte çok alakasız biri olarak Catherine Zeta-Jones oraya davet etmiş galiba. O zaman galiba. 11 ünlüyle neydi? Kahve. Elif Hanım mıydı kuzeniniz? Pınar Hanım. Peki Damla Hanım siz görüyor musunuz? Hayır olsun da yani sizin gördüğünüz ünlü var. İşte maalesef ben böyle ünlü göremediğim için başkalarının rüyalarına nemalanıyorum. Siz de nemalarınızı alıyorsunuz diyorsunuz. Peki o zaman. Başka rüyalarda buluşmak üzere. Rüyalarda buluşuruz diyoruz o zaman. Rüyanız hayır olsun diyoruz efendim. Teşekkürler. İyi günler. Pınar Hanım'a da hayırlı işler diliyoruz. Reklamların ardından devam ediyoruz. Case Choice, Losing You radyonuzda ilerleyen dakikalarda dinleyeceğimiz şarkılardan sadece biri sevgili dinleyiciler. Biz gene neşemizi bulalım. Get It Right fonu çalıyoruz. Yepa! Get It Right! Yani Oktay'da misket ne yaratıyorsa bende de Get It Right aynı şeyi yaratıyor. Telefonumuz 210-30-30. Rüyanızda hangi ünlüyü gördünüz diye soruyoruz. Kenan Işık, Cüneyt Arkın, Sibel Can, Gülben Ergen ve Ocean's Eleven ekibi şu dakikaya kadar gelen ünlülerimiz, hediyelerimiz de Gordion'dan Neşme paketi ve bu cumartesi Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleşecek Ege Kayacan'ın şahsi şovuna iki kişilik davetiye en ön sıradan. Baksana şu mesela, adam yani kendinden bahsederken nasıl bir üçüncü şahıstan bahseder gibi. Hakikaten. İşte profesyonellik bu. Orhan Gencebay. Profesyonellik bu. Düştüm. Orhan Gencebay olarak biz bestecimiz diye konuşan bir adam durmana düştüm olur mu ya? Düşmeme biraz çok az kaldı. Seviyesine evrildim diyebilirsin anca. Bir şey diyeceğim. Evriştik arkadaşlarla. Sen iki sefer David Bowie'yi gördün ya. Evet. İlkinde tanıştınız falan. İkincisinde hatırladı mı seni? Öyle bir şey oldu mu yani? İnanır mısın? İkincide hatırlar gibiydi. Mantıklı çünkü hatırlaması ama lazım. Ama ikinde de öyle acaba çok tanışma olmadı. İkinde de zaten tanıyor bir gibiydi. Bir şey sorabilirim. Acaba David Bowie'de Yani, beni görmüş müdür? Yani çünkü mesela böyle bir etkileşim olmuş mudur? Yani bazen biz de hiç tanımadığımız adamları görüyoruz diye rüyamızda. Belki de onlar bizi görüyordu o esnada böyle bir... Sana mesela bir rüyanda gördüğü zaman sen bir şey hissediyor musun? Beni galiba biri rüyasında gördü diye kazmıyor musun sabah? Hattımızda çok sağlam bir dinleyicimiz var. Günaydın efendim. Günaydın, merhabalar. Kimle görüşüyoruz? Furkan Bey, hoş geldiniz. Öncelikle rüyanız hayır olsun ve günaydın demek istiyorum. Zira neden yani günaydın. Evet, buyurun Furkan Bey, kimi gördünüz? Ya aslında sürekli ünleri görüyorum rüyamda. Yani aslında şöyle oluyor. Sürekli izlediğim filmlerde görüyorum kendimi. Onun için bayağı kalabalık. En son hangisini gördünüz? Siz filmleri doğrudan rüyanızda görüyorsunuz. Ben en sonu demeyeyim de en garip iki tane rüyam var. Bir bu Persona diye bir tane film vardı ya. Persona. Evet. Eski bir film, siyah beyaz iki tane. Rüyada mı siyah beyazdı? Yok ya, siyah beyaz değildi de. O filmin içinde gördüm. Film gerçekten hani böyle çok durağan bir filmdi. Yani hiç genelde böyle hani aksiyon sahnelerinde falan olursun ya böyle rüyanda bir şey yapmak istersin yapamazsan. Ben böyle iki kadın arasında kendimi gördüm. Biraz daha anlatır mısınız? Kadınları da söyler misiniz? Kadınları yavaş yavaş anlatın. Gözümüzde canlansın. Kimler vardı? Ne vardı üstlerinde? Ne tip bir ortamdı? Nezih bir rüyaydı böyle tamamen ruhsal. Canım nezih, tabii ki hepimiz nezih. Hepimiz nezih rüyalar görüyoruz. Nezih yani, rüyalarınız hayır olsun. Karşıdaki kadınlar zaten çok güzel kadınlardı oynayanlar. Yani herhalde belki etkilenmiş de olayım. Bir de gördüğüm en delik rüya oldu bayağı göreli ama... Charlie Sheen'le evlendiğimi gördüm ve zorla evlendirildiğim yani. Emre Altuğ'dan önce miydi? Herhalde uzun zaman ama olmuş. Evli değillerdi. Ha iyi. Hmm. Zorla evlendirilmiş hakikaten miras. Berdel. Ben diyorum ya niye ben evleniyorum ki, ben bununla evlenmek istemiyorum ya falan. Bu mu dediniz Çağla Şike? Çağla Şike'le bu mu dediniz böyle yani? Böyle rüyaya hayır olsun diyemeyeceğim. Kusura bakmayın Furkan Bey. Görüşmek üzere, iyi şanslar diliyoruz size de ve bakıyoruz hattımızda kim varmış diye. Günaydın efendim. Günaydın. Hanımefendi, radyonun sesini kısar mısınız lütfen? Oradan hemen uzaklaştım. Süpersiniz. Oradan uzaklaşın ve hemen polisi arayın. Evet. Hemen arıyorum. Evet, buyurun hanımefendi. Neredesiniz şu an hanımefendi? Orası dediğiniz neresi? Şu anda evdeyim. Bahçede kahvaltı ediyorduk anneciğinizle. Anneciğinizle bahçenizde ettiğiniz... Ne kadar güzel bir cümle. Bahçeniz var, anneciğinizle kahvaltı ediyorsunuz. Evet. Ve bu saatlere kadar uzayan bir kahvaltı keyfi. Daha ne isteriniz? İsminiz nedir? Bir de isminizi öğrenelim. Çisil ben. Çisil Hanım. Çisil. Buyurun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi birinci olarak şeyi söyleyeceğim. Ben gece radyom açık uyuyorum. Sabah sizinle uyanıyorum. Evet. Uyanana kadar da rüyamda görüyorum sizi konuşmalarınızla beraber. O sayılır mı ya? O sayılmaz. Peki rüyada bizi radyo gibi mi görüyorsunuz yoksa gelmişiz yanınızda konuşuyoruz gibi mi? Yok, bayağı gidiyoruz, geziyoruz işte... Bir yerlerde oturuyoruz falan, öyle atraksiyonlar oluyor bazen. Ha. Mesela bugün misketten konu misketle fotoğraflar çektirirken Ankara'nın değişik yerlerinde. Yok, bugün uyanıktım o sıralarda. Bugün uyanıktım. O zaman aslında bu durumda olan dinleyicilerimiz belki sadece Çisil Hanım değildir. Başkaları da vardır. Hı-hı. Konuştuğumuz konuya biraz dikkat ediniz. Evet. Sabah sabah yani. İnsanların rüyalarına neler sokuyorsunuz, bir dikkat etmek lazım. Doğru. Bir de ben şey diyecektim. Böyle ünlüleri rüyamda görmeye Dexter Holland'la başlamıştım. İyi bir başlangıç. İyi bir başlangıç. Saçları mesela zaman kısaydı, ben uzun görüyordum falan. Öyle rüyamda da böyle kendime göre biraz değiştiriyordum falan. Güzel oluyordu. Hoşunuza gidiyor muydu o tür rüyalar? Tabii çok aşıktım. Çok aşıktım o zaman Dexter olduğunda. Bayağı hoşuma gidiyordu tabii. Peki hayır olsun diyelim o zaman. Hayır olsun ve afiyet olsun diyoruz size. O son iyi günler kısmı ne? Orada annesi galiba ekmek uzattı. Ekmek üstüne tabii. Keyfi yerine geldi çünkü. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Dilan ben. Dilan Hanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz Dilan Hanım. Dilan Hanım, buyurun, dinliyoruz sizi de. Ben aslında tam sizi ararken abimin rüyası da geldi aklıma da, benim kendi rüyamda Sezen Aksu'yu gördüm. Dilan Hanım şöyle yapar mısın? Efendim? Bir şöyle bir öksürün. Boğazınızı temizleyin bir. Bir heyecandan oluyor bazen çünkü öyle. Yok, yeni kalktım. Ha, belli. Biz de onun şeyini işte ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Bugün gördüğünüz rüya mı Dilan Hanım? Yok, bugün görmedim. Sezen Aksu'yu gördünüz. Peki samimi miydiniz yoksa Sezen Aksu gene ünlü biriydi, siz onun hayranı olarak mı rüyanızda Şöyleydi. Bu İstanbul Olalı albümünün kapağında işte Kanlıca'daki evimde falan filan bir şeyler yazmıştı. Evet. Bu eski Türk filmlerinde yılların garaj kapıları olur ya, demirden evet. Yüksek. Bu içeriden duruyordu. Kapısında herkes yığılmış işte imza almaya çalışıyor ama bir yandan da şeyi duymuşum ben. Sezen Aksu evine bir hizmetçi alacakmış. Ben de şey diye yalvarıyorum. Beni alın, para istemiyorum. Sadece o evin içinde sizinle zaman geçirmek istiyorum falan. Siz hep hayranı mıydınız Sezen Aksu'nun, yoksa rüyada mı bir coştunuz? Yani çok yani seviyorum ama çok o kadar da hayranı değildim. Yani bedavaya şey yapacak kadar da hizmetçilik yapacak kadar da sevmiyorsunuz anladığımız kadarıyla. O zamanlar seviyordum herhalde. Çünkü hatırlıyorum o albümünden sonra böyle bir kadını sevmeye başladım ben filan lise dönemleri. Şarkılar zaten şey böyle. O zaman aşık mıydınız Dilan Hanım birisine? Hiç hatırlamıyorum. Ya yani o albümü dinlerken. Aşıktır muhakkak. Vardır. Bildim herhalde. O albümdeki hiçbir şarkı bunu kimseye hatırlatmıyor çünkü. O zaman şöyle yazıyoruz. Sezen Aksu'ya iş başvurusu diye yazıyoruz. İş başvurusu. Tamam, Sezen Aksu'yla mülakat teknikleri. Tabii buyurun. Şey, abimin rüyası daha ilginç. Burada biraz şey anlatmaya çalışacağım. Derli toplu anlatacağım ama. Erotik evet, bir rüya erotik mı? Erotik bir rüyaysa buyurun. Yani. Şöyle rüyasında Erdal Beşikçioğlu'nu yolda önünden geçerken görüyor. Evet. Ve kız olsaydım bilmem ne olurdu. Kaçırmazdım falan gibi diyor. Evet gibisinden. Şey yapıyordu. Sonra akşam bunu arayıp bana anlattı. Ya çok yakışıklı adammış, rüyamda gördüm ben onu diye. Biz de televizyonda gördük dedi. Peki çok teşekkürler. Sezen Aksu, Erdal Beşikçioğlu'yu listemize ekledik. Tamam, kolay gelsin. Görüşmek üzere. Sağ olun. Dilan Hanım bence çok değerli toplandı. Evet yani. Hakikaten yani. Çok değerli toplandı. Görseydim var ya, kız olsaydım var ya. Günaydın. Merhaba. Efendim. Merhaba, günaydın. Melike öğretmen ben. Hocam hoş geldiniz, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Kolay gelsin. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Buyurun. Hoş bulduk. Ben sık sık görüyorum bu ünlüleri rüyamda. Aa, kimleri görüyorsunuz? Valla siyasileri görürüm. Siyasiler ve daha neler neler mi diyorsunuz? Evet, siyasiler ve daha neler neler. Ve biraz hafif sakinlik var bende. Gördüğüm rüyalar çıkar. Aa, ne gördünüz evet. Mesela bizle ilgili? Mesela? Bizle ilgili hiç gördünüz mü? Bizle ilgili gördünüz mü? Yani böyle... Yok. Görünce haber veririm. Yok, daha sizinle ilgili görmedim. Dişlerimizi tamamen altın yaptığımız falan rüya var mı? Yok yok, daha görmedim. Görünce yani mesela rüyanızda görmüşsünüz. Bizde elimiz kolumuz kalkmıyormuş. Böyle bilekten dirseğe kadar böyle altın bileziklerimizi şey yapmışız. Size merhaba bile diyemiyoruz yani, o halde düşünün. Aa, inşallah inşallah inşallah. O zaman siyasiler ve daha neler neler değil, siyasileri görüyorsunuz o zaman sırf siz. Evet, en önemli ve en hoşuma giden rüyalardan biri bir kocaman uzun bir masa. Evet. Demirel'den, Turgut Özal'dan, Mesut Yılmaz'dan, Tansu Çiller'den tutun da kimler kimler. Siz yok. Neler neler. Bakanlar kurulu toplantısı, MGK toplantısı gibi şeyler mi? Yok, yemek var yemek var. Sofra böyle kuş sütü eksik. Evet. Türkiye'den siyasetçiler mi? Kaselerde çorbalar var. Herkes ayakta. Çorbalar bekliyor. Sizi bekliyorlar. Kimse içmiyor. Evet. Süperdi. Ben girdim. Masaya oturdum. Buyurun oturun. Afiyet olsun dedim. Herkes oturup çorbasından bir kaşık aldı. Bu kadar güzel bir rüyaymış. Güzel. Ay, ayıptır sorması. Ne çorbasıydı? Yoğurt. Yoğurt. Beyazdı. Çok iyi. Beyazdı. Çok iyi. O zaman düğüne gitmişsiniz siz. Yok, düğün yemeği değildi. Bak Oktay, temin ederim ama değil. Ama çorba düğün çorba. Sizi temin ederim dedi Melike Hoca. Artık onu da dedirttin. Düğün sizi temin ya. Ederim dedi. Düğündür abi o, düğündür. Yok değildi. Yani kocaman böyle hani Victorian Age'den kalma masalar, uzun masalar olur ya. Evet. Onların etrafındaydı. Kimler kimler yoktu. Neler nelerdi. Karşımda Demirel vardı. Vay vay vay. Afiyet olsun diyoruz. Hayır olsun diyoruz o zaman bir kez daha. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağ olun. Hoşçakalın. Bu arada Melike öğretmenimiz Victorian Age mi dedi arada? Victorian Age masalar dedi değil mi? Camelot diyecek diye korktum ben. Ben de bir ara korktum da. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Dilek ben. Dilek Hanım, Hanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş ya geldiniz. Ben bir seferinde o dile acayip bir rüya gördüm ki hiç unutmuyorum bunu. Hala da gülüyorum. Kaş'taydık. Mavi Mağara'nın önünde teknede Marilyn Manson'la beraber. Marilyn Manson. Ay bu Marilyn Manson'da sıska sıska bir adam, böyle mayolu mu gördünüz yoksa onu? Ya bir de makyajı da yoktu. Ay, ay. Hiç çekilmez. Mayosu nasıldı bildiğimiz? Silip mayo mu yoksa şey mi? Boxer mı? Haşemalı mı? Boxer'la slip arası böyle. Hani böyle çok biçimsiz tam. Kasıklarda biten. Kasıklarda biten diyorsunuz. Tek renkli, onu hatırlıyorum. Şortu Hanım bembeyaz mıydı peynir gibi? Bembeyazdı. Aynen. Peynir gibiydi ve makyajsızdı ya. Ve biz onunla yüzdük falan böyle. Yüzdünüz mü? Işte. Aynı denize girdik diyorsunuz. Evet evet. Hakikaten çok korkunç. Yüzerken böyle bir dokunma oldu mu? Ah pardon Manson'cım falan diye. Yok yok olmadı. Bir de o pançar gibi kızarır ha böyle. Ben huysuzluk yaptım. Daha korkuncu da şey olabilirdi ya. Rüyamda Marilyn Manson'ın sırtına yoğurt sürdüm de diyebilirdi direkt. En korkuncu olacak. Ama ben çok severim onu. Dinlemeyi de rüyama niye girdi? Tamam dinleyin canım. Dinlemenize bir şey demiyoruz da beraber yüzmeye ve bir sonraki yüzdük, aşaması korkut. Baş başa mıydınız? Yani başka kimse yok muydu? İkiniz gerçekten miydiniz? Gerçekten çok kalabalıktı ama dalış esnasında herkes yok olmuş. Size peki dipten kum çıkardı mı? Benim ben. Dilek Bakra. Sana şimdi ne yapacağım? Yaptı mı bunu? Yok yapmadı. Peki sudan çıkınca saçları önüne gele pış pış falan yaptı mı? Saçları kısaydı onu da çok. Peki koltuk altında şey yaptı mı size? Çok çok çok çok çok diye. Yaptı sulandı. Yalnız neden makyajsız olduğu da açıklanmış oldu. E zaten nasıl abi. Nasıl olacak abi dalıyor çıkıyor. Abi ama böyle kalıcı makyaj yaptırdı diye biliyordum ben. Boy vermiş boy. Yok makyajsız ya bu yani bence en enteresan detayodur. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere. Güle güle dilerim. Hayır olsun tekrar. Tamam o hayrolsun söyledi. Sunduğu modern sabahlar az sonra ayırtmaya devam edecek. Radyo Tülesi'niz modern sabahları son dakikaları sevgili dinleyiciler. Bugün ünlüleri görüyor musunuz rüyanızda diye sorduk. Onları öğrendik. Telefonumuzda da bir ünlümüz varmış. Hemen ona da bir günaydın diyelim. Günaydın efendim. Günaydınlar efendim. Ne yapıyorsunuz Dilem Hanım? İyiyiz efendim. Sizler nasılsınız? Çok iyiyiz efendim. Esas sizin İzmir, siz. İzmir taraflarından selam gönderiyorum. Aa, çok iyi yapıyorsun. Dinliyor muydun yoksa? Dinliyorum ya. Normalde uyanık olmam bu saatte ama bugün öyle oldu. Kim var yanında Dilem? Kimse. Yalnızım. Yalnız mısın? Yapayalnız evet. Kalasın diye mi ya, gönderdim? Ders yok mu bugün? Yalnızım. Ders yok mu? Ya bugün öğleden sonra. Ha, öğlecisin yani bugün. Bugün öğleyim. Ya normalde ya uyuyorum işte ya okulda oluyorum. Bugün böyle uyandım çok da enerjik uyandım. Süper. Hadi dedim açayım radyo TV özledim onları dinleyeyim dedim. Öyle sonra da bir arayayım dedim ama bayağı da düşüremiyorum yani yoğunsunuz galiba. Ya biraz yoğunluk biraz var canım hava atmak gibi olmasın ama biraz yoğunluk oluyor tabii haliyle. Aman Allah bozmasın. Eski haber spikerlerimizdendir Didem sevgili dinleyiciler. Evet. Hatırlayanlar vardı. Gittikten sonra ya. Haberi kaldırdık. Ben konuşmuşlardır 10 sene falan olur. Olur mu ya? Radyo valla şu anda radyoda haber yok. Dinleyicilerimizden büyük bir şey geldi. Didem okumayacaksa hiç haber olmaz. Kaldırıldı dedi ve ondan sonra kaldırıldı. Saat başlarında bir tek reklam çalıyoruz yani. Bir de aman senin eski haberlerinden derlemeler her gün. Evet bazen giriyor senin sesin. Tabii tabii eski kayıtlardan falan girin yani. Arada altın satır cüce falan da sokarsınız. Hatta şey vardı yani dolarda ani yükseliş diye 1-200 olduğunu söyledin. Öyle bir şey. Tamam o zaman geliyorum Ankara'ya ben. Peki o zaman çok teşekkür ediyoruz Didem. Görüşmek dur, üzere. Dur rüyasını dinleyelim. Yani. Rüyasını. Rüya için mi aradın? Yok rüya için aramadım. Sesinizi duymak için aradım. Ay çok sağ ol Didemciğim. Hadi görüşürüz. Seni çok. Tamam hadi öpüyorum. Kendine iyi bak. Hoşçakal. Görüşürüz. Gordion Alışveriş Merkezi'nden Neşve paketini kazananı ve Ege Kayacan'ın şahsi şovuna ayıptır söylemişsin benim gösterime davetiye kazanan dinleyicimizi belirlemek üzere. Şans cımbızını alıyorum. Al şans cımbızını. Gene bugün garden siperlikleri yapmayacağız. Seçim cücelerine mi yapacağız? Seçim cücelerine yapmayalım. Allah aşkına benim ayağım ağrıyor. Dün kemiğine gelmiş. O zaman cımbız da bugün sakal yolalım. Tamam. Seçim cücesinden. Olur. O sırada ne çıkarsa. Tamam. Ama gel. Hangi renk sakalı? Hangi renk cüce? Onu bir... Yine yapmamız lazım. Şans fıstığını kır bakalım. Ne renk fıstık çıkacak? Yeşil. Yine mi yeşil çıktı ya? Dün de yeşil çıkmıştı. Komazi! Komazı bitti hain. Ya çekiyorum şimdi. Hep bu düzeye oluyor olana. Ya hep kırmızıya vuruyorduk canım. Bunun baksana ağzı yüzü. Ha doğru. Ben tutuyorum bak. Yeni geldi. Safa sağlam. Tut sen cüceyi. Bir ayağını salayım mı? Bir ayağını sal. Ben bir ayağını saldım da. Evet çekiyorum ilk. Gordiyon tek mi çift mi? Onu yapacaksın. Nasıl tek mi çift? Hayır ya numara sakalını çıkıyor. Sayıp tek mi çift? Hayır seçim cücelerinin sakalının kökünden dibinde. Kökünden mi? Ha, kökünde tamam. Numara var ya. O zaman ben şey mikroskopu ayarlıyorum. Benim bildiğim kadarıyla çekerken acıyla hangi ismi bağırırsa. Ama acıtmayacağız dedik adama şimdi. Ama acıyacak. Biz öyle bir garanti vermedik Oktay. Acır. Acıyabilir de acımayabilir de dedik. İsterseniz sağ tarafını sol tarafını iki sirada yapalım. Cillop gibi gönderelim. Bir tıraş olmuş gelmiş. Ya zaten adamda şey var ya. Tıraş olmuş gelmiş. Hayır tıraş değil sakal kıran olmuş. Bütün yüzü zaten gerden siver. Korkudan abi. Yüzü. Vallahi billahi ya. Tekmeyi biz mi yiyeceğiz diyor. İyi hadi çek bari çek. Çekiyorum ilk. Pıt. Dur çekiyorum. Gordion Alışveriş Merkezi için ilk cımbızımızı Gartensiz Erkimize takıyoruz. Tamam. Çıktı! Ne? Anlamadım. Yolu, ama böyle anlamazsak yolarız cillop gibi. Bir tane daha çek. Bir daha çek. Bir daha. Dilek mi? Dilek diyor galiba. Dilek dedi. Dilek ne kazandı? Ha, Dilek, Marilyn Manson'la yüzen. Evet. Gordion'dan peynir neşve paketi diyordu. Kazandı Dilek Hanım ve ikinci iş çekiyoruz. Ay ona da mı sakın? Tamam. Şahsi şov davetiyeleri için. Bilgin. Bilgin dedi. Bilgin mi? Bilgin, bilgin, yok bilgin değil canım. Bilgin cüceği mi geldi acaba? Ha bir daha çek de ne dediği anlaşılsın. Yazık ya. Bilgin. Bilge dedi. Bilge mi? Dedi. Melike diyor ya. Ha, yalnız, Melike mi diyor? Melike diyor ya. Bilge diye bir şey olur mu ya? Bilge diye olabilir mi ya? Allah Allah ya. Tebrik ediyoruz Melike Hanım'ı ve Dilek Hanım'ı. Yarın sabah yine 7 ile 10 arasında modern sabahlarda buluşma dileğiyle hepinize güzel bir gün diliyoruz. Hoşçakalın. Ofise geçen uzun çalışma saatleri, trafiğin can sıkıcı yanı, günün getirdiği yorgunluk ya da olumsuz düşünceler. Hepsini unutun. Şimdi dinlence zamanı. Kendinize ayırdığınız dakikalarda hem dinlenip hem eğlenebilir, hem de müzik dünyasının enlerini duyabilirsiniz. Pazartesi Perşembe arası saat tam 20'de radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Dinlence sizi yeni güne hazırlıyor. Gordion Alışveriş Merkezi'nin sunduğu Modern Sabahlar hafta içi her gün saat 7'de Radyo TÜ'de. Modern Sabahlar sona erdi.